İklim için bir iklim adaleti güncesi. Paris Anlaşması sonrası iklim mücadelesine dair bir fikri takip çalışması. Hazırlayan ve sunanlar Yücel Sönmez, Ömer Madra ve Özdeş Özbay. İklim için herkese merhabalar ve ben Ömer Madra. Ben Yücel Sönmez. Ben Özdeş Özbay. Ve dinleyici destekçilerimiz Yağmur ve Masal Ocağı da çok teşekkür ederek başlayalım. Bugünkü programımızda ne ana konularımız ne var? Türkiye'den bir Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin projesi konusunda Orçev'in Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılmak istenen balıkçı barınağını açtığı bir davada heyet raporu tamamlanmış ve raporda projenin ekosistem üzerindeki büyük zararlarına işaret edilmiş. Ordu Çevre Derneği Yönetim Kurulu da ayrıntılı bir açıklama yapmış. Melet Irmağı'nı doğu tarafına yaptığı belediyenin, Büyükşehir Belediyesi'nin Mendirek ve Balıkçı Barınağı için açılan davayı kazanmıştık. Ama yeniden proje yaptı Ordu Büyükşehir Belediyesi ve çalışmalarını devam ettirmek istedi. Yeniden dava açtık. İddiamız önceki iddialarımız doğrultusunda ekosisteme zarar vericiydi. Mahkeme tarafından görevlendirilen bir kişi heyeti yerinde inceleme sonrası iddiamızı doğruladı. Mahkemeye raporlarını ilettiler. Mahkeme de bu rapora göre kararını verecek. Birincisi gibi bunun da lehimize olacağına inanıyoruz demişler. Bayağı imarsız çalışma yaptıkları, ekosisteme de büyük, yani hiçbir şeyin dikkate alınmadığı zararların, trafik hareketliliğinin, taşların nereden, hangi taş ocaklarından alınacağı belirtilmemiş, balıkçı barınağı için yer araştırması bile yapılmamış ve ÇED gerekli değildir, çevresel etki değerlendirme raporu, yani ÇED gerekli değildir kararının yeterli olamadığı görüş ve kanaatlerini de belirtmişler. Böyle bir ya ısrar kıyamet devam ediyor anlaşıldığı gibi, bu gibi projeler yani. Bu konuda durak bilmeksizin devam ediyor. Bir de günün Açık Gazete'de önemli duyurduğumuz, hatırlattığımız bir haberdi. Artı gerçekte bugün yer aldı. Edirne'de imara açılan oyun alanı yerine inşaat yapılmasının önüne geçmek üzere kepçe önüne oturup bu yıkımı engelleyen ve kıymet teyze diye adlandırılan Kıymet Peker'in 83 yaşında vefat ettiği ve cenazesinin çok sayıda kişinin katılımıyla toprağa verildiğini, yani aktivizmin yaşının olmadığını ortaya koyan, oldukça ses getiren bir olaydı. Kıymet teyzeyle konuşmuştum ben Ömer abi zamanında. Dünya tatlısı bir kadındı ve bütün eylemleri sadece torunun geleceği için yaptığını ifade ediyordu. Ve çok büyük bir güç ve kararlılık gösteriyordu o parkı korumak konusunda. Örnek bir insandı gerçekten. Son derece de sakin, esprili falan da oldu anlaşılıyor, evet. Değil mi? Evet. Evet. Daha önce konuştuğumuzu da hatırladım bu konuda yani. Bir de son olarak şeyden de bahsedelim, Türkiye'den bahsedeceğim. Bütçe komisyonunda torba yasa üzerine, bu torba yasa çok moda, her şeyi içine koyup birden geçirme durumu var. Limanların 49 yıllığına özelleştirilmesine dair madde üzerinde bayağı ciddi bir tartışmadan sonra çıkarılmış o madde. Yani limanların şimdilik süresinin 49 yıla kadar uzatılması durumu, muhalefetin maddeye karşı çıkması ve özelleştirmelerin son bulmasını savunduğu bir durumdu. Ve özelleştirilen limanların adeta bir kapitülasyon imtiyazına dönüşecek şekilde özelleştirme sürelerinin 49 yıla çıkarılmasının arkasında yatan sebep nedir diye soruyor Muğla Milletvekili Süleyman Girgin mesela. Sonunda maddenin şimdilik çıkarılmış olduğu ortada, bir de bu vardı. Evet, devam edelim şimdi Yücel, sen ne? Geçen hafta önemli bir haber vardı. Anadolu Ajansı'nın derlediği, Ekonomik İşbirliği Kalkınma Örgütü ve Uluslararası Enerji Ajansı verilerinden derlediği bir haberdi bu. Bu habere göre özellikle petrol, kömür, doğalgaz üretimi ve tüketiminde sağlanan destek miktarı yaklaşık iki katına çıkmış pandemi dönemine göre. Bu çok ciddi bir rakam. Petrolün varil fiyatı da aynı şekilde iki katına çıkmış bu dönemde. Dünyanın toplam enerji tedarikinin %85'ini oluşturan OECD ve G20 ülkelerinin de dahil olduğu 51 enerji üreticisi ve tüketicisi ülkenin fosil yakıtlara sağladığı sübvansiyon miktarı 2020'de 326.4 milyar dolar seviyesindeyken, bu rakam 2021'de yaklaşık iki katına çıkarak 697.2 milyar dolar olmuş ve dünyadaki 51 büyük ekonominin fosil yakıtlara sağladığı toplam değerin desteğin miktarı da 302.7 milyar dolarını sırf petrol sektörü oluşturmuş. Yani rakamlar devam ediyor. 209,3 milyar dolarla elektrik, 106 milyar dolarla doğalgaz, 19,2 milyar dolarla kömüre sağlanan destekler söz konusu bu dönemde. Bunlar tabii korkunç, hemen hemen iki katına çıkmış bütün rakamlar. Ve bu fosil yakıtlara giderek artan destek iklim değişikliğiyle mücadele çabalarında aslında şunu akla getiriyor. Bir yandan da ülkelerin verdiği taahhütler, Paris İklim Anlaşması, sonrasında gezegenimizdeki gelişmeler, Birleşmiş Milletler'in yaptığı çalışmalar vesaire, bütün bunlar gösteriyor ki aslında sanki biraz kandırılıyor gibiyiz. Bir yandan fosil yakıtların azaltılmasına yönelik kararlar alınıyor ama pratikte böyle işlemiyor. Rakamlar en azından bunu böyle gösteriyor. Destekler fosil yakıtlara giderek artıyor. Bir de Ömer abi, biliyorsunuz malum savaş nedeniyle enerji krizi söz konusu ve Avrupa'da tekrar kömüre, nükleere dönüş ciddi ölçekte konuşulan bir şey. Bunun yanı sıra ormansızlaşma da çok ciddi bir problem olarak önümüzde duruyor. Yani bir yandan gezegenin gidişine bakıp endişelenirken verilen taahhütler, verilen sözlerin hiçbirinin aslında yerine gelmediğini ve endişelerimizin de aslında çok haklı ve doğru olduğunu gösteriyor. Greta'nın da dediği gibi, hani artık yönetenlerin söz değil, biraz icraat üretmesi gerektiğini iklimle mücadele konusunda net bir şekilde rakamlar ortaya koyuyor ve aynı zamanda karar vericilerin samimiyetsizliğini de biraz ortaya koyan bir şey gibi gözüküyor. Evet, ve bu işte son maden faciasında Amasra'da görüldüğü gibi de mesela daha 4 gün geçtikten sonra facianın üzerinden ve 41 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin de hastanede yanmış vaziyette ölüm kalım mücadelesi verdiği bilinen bir durumda, gene de hemen yeni ihaleye çıkarıldığı haberi de, bu işten hiç kömürden falan vazgeçmek şöyle dursun, mümkün olan en kısa sürede tekrar bu üretimine, kömür ve benzeri fosil üretimine devam edeceğini gösteren haberler de vardı. Hiç açıcı sayılmayan. Yani işte Türkiye'nin de Paris İklim Anlaşması'nı imzalamasının üzerinden bir yıl geçti. Bu dönüp bir yılda Onaylamasının yani. O mecliste onaylamasının üzerinden bir yıl geçti. Dönüp geriye baktığımızda bu bir yılda ne yapıldı dediğimizde aslında biraz önce bahsettiğimiz rakamların Türkiye için de geçerli olduğunu, aynı samimiyetsizliğin gene Türkiye için de geçerli olduğunu, gene kamu yöneticilerinin bize bir şey söyleyip ama farklı şeyler yaptıklarını ortaya koyan gelişmeler yaşadık. İşte bu son kömürle ilgili sınavımızda bunun örneklerinden bir tanesi yine maalesef. Evet. Bir de mesela bugün okuma fırsatı, paylaşma fırsatı galiba bulamamıştık. Guardian gazetesinden bir önemli haber vardı. Yeni bir araştırma. Dünyada, yani bütün Türkiye'nin de dahil olduğu bütün ormanların küresel olarak yıkımı 2021 yılında 2030'a kadar bunun durdurulması isteniyor. İşte bu antlaşmalar, bütün ülkelerin de kabul ettiği antlaşmalar çerçevesinde anlaşmalar. Fakat yeni bir değerlendirme yapılmış ve dünya çapında küresel olarak ormansızlaşmayı durdurma taahhütleri acil, eğer değişiklik olmazsa durumda ve yeni bir karar alınmazsa bayağı hedef, iklim anlaşması, Paris anlaşması hedeflerinde tutturulmasının imkansız olduğu görülüyor. Yani 2021 yılında, geçen yıl kesilip biçilen ormanların şeyi bazı ülkelerde ilerleme olmuş. %6,3'lük bir düşüş olmuş. Özellikle de Endonezya'da yağmur ormanlarının, işte ormanların korunması için bazı tedbirler alınmış. Ama 7 milyon hektar civarında bir şey kayıp dünya çapında ve en önemli karbon yutağı ve biyolojik çeşitlilik açısından büyük bir zenginliğe sahip olan tropik yağmur ormanları daki azalma, yani ormansızlaşmanın düşüşü sadece %3 olmuş. Halbuki karbondioksit emisyonları, kaybolan ağaçlardan, yıkılıp kesilen, yok edilen ağaçlardan ya da yakılan karbondioksit emisyonları bütün Avrupa Birliği artı Japonya birlikte onların bütün emisyonlarından fazlaymış bu kayıplar. Son derece ağır bir durum yani. Oldukça evet. Çarpıcı. Evet. Bunun sonuçları oluyor tabii. İlginç bir haber vardı yine birkaç gün önce gündeme düşen. Gençler bunun sonuçlarını çok ciddi yaşıyorlar. Ve İngiltere'de yapılan bir araştırma, çocuk psikiyatristleriyle konuşarak yapılan bir araştırma aynı zamanda bu. Gençlerin üzerine çevresel kıyamet korkusu çöküyormuş. Ve bu çok ciddi bir sorun olarak ortaya çıkmaya yani epeydir ortada, aslında büyümeye devam ediyor. Aslında biz bunu gençlerin, iklim aktivistlerinin eylemlerine bakarak da son yıllarda çok net bir şekilde görüyoruz. Bizlerin de üzerinde aslında aynı problem var. Hani biz de yaşıyoruz çevresel kıyamet ve Greta ve arkadaşlarının yaşadığı sıkıntılar giderek büyüyor. Yani aslında bir yandan hem gezegeni yok ediyoruz, gezegeni yok ederek geleceğimizi yok ediyoruz, hem de bir de geleceğimiz olan gençleri şimdiden yok ediyoruz. Aslında çok ciddi bir tablo, korkunç bir tablo var önümüzde. Ben bu konuyu Türkiye'de de genç iklim aktivistleriyle konuşmuştum. 3-4 tanesiyle daha önce. Hani niye okuyorum ki diyen vardı. Gelecekte bir işim olmayacak nasıl olsa. Gelecekte yaşayabileceğim, rahat edebileceğim, huzurlu bir dünya olmayacak. Neyin çabasının içindeyim ben diye düşünenler vardı aralarında konuştuğum gençlerin. Bütün bu endişe ve kaygıdan dolayı aslında sanatın bir dalıyla uğraşmak isteyip de ama sorumluluk hissedip istediği bölümü okumaktan uzaklaşıp bununla ilgili mücadele edebileceği, donanım elde edebileceği bir bölümü okumak zorunda hissedenler vardı kendini. Yani aslında bir anlamda geleceğini yakan gençlerden bahsediyoruz. İsteklerini ve arzularını bir kenara bırakıp aslında şu anda yapmamaları gereken bir şeyi yapmak zorunda hissetmelerinden bahsediyoruz. Onun dışında bütün bunlarınla beraber bunalıma giren, depresyona giren, ne olacak ki, ne yapacağız ki diyen vardı. İşte hayali dünyayı gezmek olanın artık bu hayalden uzaklaşıp dünya için mücadele etmek şeklinde değiştiğini gördüğüm gençler vardı. Dolayısıyla aslında bu İngiltere'de yapılan araştırma sadece oradaki gençleri ya da insanları ilgilendirmiyor. Aslında bütün dünyanın yaşadığı bir problem bu. Bizdeki gençlerde de iklim konusundaki farkındalık çünkü çok yüksek. Onları nasıl bir geleceğin beklediğinin çok farkındalar eğer bu problem çözülmezse. Ve bunların sıkıntılarını çok erken yaşta yaşamaya başlamış insanlar. Bu açıdan baktığımızda da gerçekten ilerisi için biraz sıkıntılı gözüküyor insanlar açısından da. Evet, bir de ama bu sabah üzerinde biraz durma fırsatı bulduğumuz olumlu bir haber vardı. Özdeş de belki söyleyecektir. Yani özellikle Britanya'da bu yok oluş isyanı ya da just stop oil, yani petrolü durduralım yeter gibi çevirebileceğimiz eylemcilerin yürüttükleri bu işte Van Gogh resimlerine ya da Monet resimlerine çorba ya da patates püresi atmak gibi eylemlerinin de bir bakımda bazı sağcı medya organlarında şiddetle eleştirilip bunlar nereye gidiyor gençlik filan derken yapılan bir araştırmada bu sivil itaatsizlik eylemlerinin, şiddet kullanmayan sivil itaatsizlik eylemlerinin büyük ölçüde revaçta olduğu ve gittikçe de yükselmekte olduğu, hatta Muhafazakar Parti milletvekillerinin parti üyelerinin, ona oy verenler arasında bile %40'ın üzerinde destek gördüğü de söyleniyor. Bu da önemli yani. Ben bir ara yayından koptum, düştüm, tekrar yeniden geldim. Son söylediklerinizi duyabildim. Ama söylenecek başka bir şey yoksa başka bir haber vermek istiyorum aslında. Geçen hafta çok önemli bir haberdi yine bu gündeme düşen. Biliyorsunuz Kenya'da bu yıl son 40 yılın en şiddetli kuraklığı yaşanıyor. Çok çok çok ciddi bir kuraklık. Bu da yine yaşadığımız işte gençleri de kıyameti düşündüren örneklerden bir parça aslında. Ve çok nadir hayvanlar doğada su bulamadıkları için susuzluktan ölüyorlar. Yani zebralar, nadir zebra türleri, nadir gergedanlar. Bildiğimiz o belgesellerde izlediğimiz canlılar aslında birer birer bizi terk etmeye başladılar. Kuraklık ve iklimin yarattığı sonuçlar nedeniyle. Bu da çok önemli bir evet, yani olağanüstü fotoğraflar ve videolarda görülebiliyor. Yani fillerin de toplu ölümlerinin görüntüleri de var, haberleri de vardı. Evet, yani işte İklim Adaleti Koalisyonu'nun da Uluslararası Eko Kırım Konferansı düzenleyeceği haberi de, yani çözüm yollarını bulmakta birbirinden ilham alsın diye bilgilerini paylaşsınlar ve mücadele yollarını değerlendirip gelişmeleri için İstanbul Müze Gazhane'de 3-4 Kasım tarihlerinde önemli bir toplantı var. YouTube'dan da canlı olarak yayınlanacakmış. Evet, onu da uluslararası konuşmacılar da var. Katılım, yani uluslararası bir etkinlik. Evet, bayağı 2 gün sürecek ve kapsamlı. Belçika'dan ve başka ülkelerden, Türkiye'den de mesela İsmail Hakkı Atal ve avukat Arif Ali Cangın'ın katılacağı, İşte End Ecocide, Stop Ecocide ekibinin Türkiye'den konferans alanında bulunan tüm katılımcılarının da katıldığı ilginç bir, önemli bir toplantı yapılacak. 2-3 Kasım'da bunları izlemek mümkün olacak. 3-4 Kasım aslında. 3-4 Kasım, ben yanlış söyledim, izah edersiniz. Evet, bu şekilde. Yani bu demin sözünü ettiğimiz ormansızlaşmanın önünü alınması konusundaki zorluklar konusundaki haberde çok tatsız bir detay da üzerinde sık sık durduğumuz bu, başta Brezilya olmak üzere yağmur ormanları ülkelerinin durumu. Yani dördü, beş en büyük ormansızlaşmanın olduğu beş ülkenin dördünde Brezilya, Bolivya, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Paraguay var. 2021'de artırmış durumdalar. Ve işte ilerici enternasyonelin çağrılarında defalarca da söylediği gibi 9 günümüz kaldı demişlerdi. Dün biz söyledik 6 gün kaldı. Şimdi dünyanın sonuna, yani bu ormansızlaşmanın getireceği korkunçluklara 5 gün kaldı. Yani bu hafta sonunda yapılacak Brezilya seçimlerinde Lula'nın muhakkak alt etmesi gerekiyor Bolsonaro'yu. Kendisinin Kızılderilileri, yerlileri yerim diyen, biliyorsun bile olan, yamyamlığı savunan biri ve çok dünya için bir ölüm kalım meselesi, senin ve Yücel biraz önce söylediğin gibi gençler için son derece büyük bir tehlikenin kapısını ardına kadar açması demek olacak ve bu yalnız Brezilya için değil, dünyadaki bütün insanlar ve hayvanlar ve bitkiler için de çok büyük bir tehlike olacak tabii. Evet, bir not ekleyeyim Ömer abi, bu arada Türkiye'de de ekokırımın tanımı yapıldı. Daha önce ekonomik ekokırımı durdurum vakfının girişimiyle uluslararası uzmanlardan oluşan bir heyet tarafından ekokırım suçunun tanımı ile ilgili hazırlanan bir metin vardı. O metin Türkiye'deki uzmanlar tarafından Türkçe'ye çevrildi. Oldukça da uzun bir metin. Bu metinde ekokırım suçu şöyle tanımlanıyor. Kısaca bunu anlatıp sözü devredeyim. Evet. Çevreye ağır ve geniş çapta ya da ağır ve uzun vadeli bir biçimde zarara yol açmasının kuvvetle muhtemel olduğunun bilincinde yasa dışı veya keyfi olarak işlenen fiiller ekokırım suçunu oluşturur diye kısa bir tanımı var. Ama metin oldukça bilgilendirici ve içinde bütün bu hikayenin derli toplu anlatıldığı bilgiler mevcut. Fırsatı olanın bu metni okumasını öneririz. Evet, böylece bitiriyoruz. Bitirmeden bir son dakika haberi daha var. Yeşil Gazete'de görebiliyoruz. Osmaniye'de orman yangını devam ediyormuş. Üçüncü gününde de düz içinde. Pazar günü çıkmıştı. Üçüncü gün bugün ve devam etmekte olduğu haberi var. Ve DHA'nın aktardığına göre de Amanos Dağı'nın eteğindeki Yeşildere Köyü Ağlar mevkiindeki sarp arazide çıkmış ve çok sayıda araç veya söndürme ekibi ve arazöz sevk edilmesine rağmen havadan helikopterlerle de müdahale ediliyor ama devam ediyor. Bu da bu soğuk kışa doğru gidilirken ürkütücü bir başka haber daha. Bunları da takip edeceğiz. Peki, ara verelim ve bitirelim yani programımızı. Hepinize hoşça kalın diyorum. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.